Hoofdstuk 3. De burchtheer en zijn dochter. Het was zeker al laat op de dag toen Theuri plotseling weer geluiden hoorde buiten de kamer. De deur ging open en een man kwam binnen. Het was geen grauwe ridder, nog een van hun schildknapen, maar een der in het blauw geklede dienaren van de burchtheer. Hij had een blad met eten bij zich dat hij op tafel zette. Toen keek hij Theuri hoofdschuddend aan en zei: "Nu zal ik je handen maar even losmaken ook, anders ben ik voor niet de trap opgeklommen." Het losmaken kostte hem enige moeite, maar tenslotte lukte het toch. Theuri wreef over zijn polsen. Het bloed in zijn armen en handen kon nu beter stromen en dat deed pijn. Zo erg dat de tranen hem in de ogen sprongen. Hij wilde daar echter niets van laten merken en dus boog hij zijn hoofd en beet zich op de lippen. De dienaar had zich teruggetrokken bij de deur. Blijkbaar moest hij wachten tot Theuri gegeten had. Na een poosje voelde deze zich in staat om aan zijn maaltijd te beginnen. Die bestond uit brood en water, maar dat was hem voldoende, want hij had honger gekregen. Hij at zwijgend. Hij had besloten niet meer te zeggen of te vragen en zijn gevangenschap uiterlijk met trots en onverschilligheid te dragen. Toen hij klaar was, zei de dienaar, bijna verontschuldigend: "Nu moet ik u weer vastbinden." Theuri liet dit zonder iets te zeggen toe, maar merkte dat de dienaar het veel losser en vluchtiger deed dan de ridder en zijn schildknapen. Zodra hij weer alleen was, probeerde hij of het deze keer mogelijk zou zijn zich te bevrijden. Hij kreeg goede hoop dat het zou lukken. Als zijn handen eenmaal vrij waren, was de rest gemakkelijk. Toch duurde het nog eindeloos lang voordat het met veel gewrik en gedraai zover was, maar het lukte. Een tijdje bleef hij zitten, zijn benen en armen bewegend. Daarna stond hij op en liep zachtjes de kamer op en neer totdat de ergste stijfheid verdwenen was. Hij keek naar buiten. De dag liep ten einde. Het regende niet meer, maar het weinige dat hij kon zien zag er somber en mistroostig uit. Nu was hij los, maar niet vrij. Toch voelde hij zich beter, kalmer en moediger. Hij kon nu in elk geval de brief lezen voordat het te donker zou zijn. Maar dat scheen niet te mogen gebeuren. Voetstappen en stemmen aan de andere kant van de deur maakten dat hij haastig naar de stoel terugkeerde, de touw om zich heen wond en zo stil ging zitten alsof hij nog gebonden was. De burchtheer kwam binnen. Hij keek Theuri met gefronste wenkbrauwen aan en zei: "Zo, het was dus nodig je te binden." Theuri zweeg met een hooghartig gezicht en hoopte dat de ander niet op de gedachte zou komen naar de touwen te kijken. De burchtheer kwam wat dichterbij, zette zijn handen in de zij, keek hem aandachtig aan en vroeg toen bars: "Hoe heet je?" Theuri beantwoordde zijn blik, maar zei niets. "Jawel, niet zeggen," sprak de burchtheer geprikkeld. "Dat staat je goed." Theuri aarzelde met antwoorden. "Zij zeiden niets," zei hij tenslotte. "Zij en u namen mij gevangen zonder een beschuldiging uit te spreken." "Je zult toch wel weten waarom je hier zit," zei de burchtheer, eveneens na een korte aarzeling. "Je had toch de ring, niet waar?" "De ring," riep Theuri met een onwillekeurige beweging die hij meteen inhield. "Wat weet u van de ring?" "Aan wie behoorde de ring?" was de wedervraag. Weer aarzelde Theuri voordat hij antwoord gaf. Mocht hij het zeggen? Wat geeft het, dacht hij toen. Hij weet het toch, denk ik. Alleen begrijp ik nog steeds niet waarom ze het altijd over de ring hebben en nooit over de brief. En hij zei: "Aan de zwarte ridder met het witte schild." "De zwarte ridder met het witte schild," herhaalde de burchtheer langzaam. "Dus dat zeg je zelf. En waarom droeg jij hem dan?" "Waarom ik hem droeg?" "Die ring, je zegt het zelf. Behoort toe aan de zwarte ridder met het witte schild. Hoe kun jij hem dan dragen?" "Maar de ridder met het witte schild is dood," riep Theuri. De burchtheer keek hem aan alsof hij zijn gedachten wilde lezen. "Kent u hem?" vroeg Theuri. De burchtheer kwam een stap dichterbij en boog zich over hem heen. Hij raakte met zijn vinger Theuri's borst en zei: "Ja, de zwarte ridder met het witte schild is dood. Weet je hoe hij stierf?" "Ja," zei Theuri. "Hij werd vermoord." "Ja," zei Theuri, "dat weet ik." De woorden en het gedrag van de burchtheer verbaasden hem. Hij wist niet goed wat ervan te denken. "Je weet het, je weet het." De burchtheer richtte zich op, wierp nog een blik op hem, draaide zich om en verliet snel het vertrek. Theuri bleef naar de deur zitten staren, ook toen hij al verdwenen was. Wat was de betekenis van de woorden die gesproken waren? Hij had het eigenaardige gevoel dat ze elkaar op een of andere manier verkeerd begrepen hadden. En waarom toch dat gepraat over de ring? Was er iets mis mee? Zouden ze niet willen dat Menaurus hem zag? Zouden ze hem gevangen houden opdat hij zijn opdracht niet kon vervullen? Maar dan was het toch eenvoudiger geweest om hem de brief te ontnemen. Misschien dachten ze dat hij de boodschap al wist, maar dan hadden ze hem beter kunnen doden. De ridder met het witte schild was toch ook gedood? Plotseling dacht hij eraan dat de burchtheer gezien moest hebben dat zijn touwen los waren. Hij moest het gezien hebben, maar hij had er niets aan gedaan. Hij was ondertussen neergeknield om de brief onder het vloerkleed vandaan te halen. Een vreemd gerucht trof plotseling zijn oor. Een voetstap, geritsel, geschuifel, een zachte klik. Het kwam niet van achter de deur en evenmin door de raam. Toen hield hij zijn adem in. Een ogenblik was het alsof het wandtapijt waarnaar hij vastgebonden zo lang had gekeken, werkelijk levend werd. Meteen daarna wist hij dat het tapijt alleen maar bewoog. Hij sprong op en liep erheen. Er klonk een schurend geluid. Het tapijt bewoog nog heftiger en werd opzij geschoven. Erachter zag hij een donkere opening in de muur en in die opening stond een jongvrouw met haar vinger op de lippen. Thiuri staarde haar verwonderd aan. Ze was jong, van zijn leeftijd ongeveer, met lange zwarte vlechten. Hij herkende in haar een der jongvrouwen die de vorige avond bij de burchtheer aan tafel hadden gegeten. "Wie bent u?" fluisterde hij. "Stil," zei het meisje zacht. "Ze mogen me niet horen. Wacht even." Ze verdween in de donkere opening die waarschijnlijk toegang gaf tot een geheime trap. Thiuri hoorde weer een schurend geluid en hij kwam dichterbij en keek de duisternis in. De jongvrouw verscheen weer, ditmaal met een grote bundel in haar armen. "Hier," fluisterde zij, "pak dit aan." Thiuri gehoorzaamde en legde de bundel op tafel. De jongvrouw verdween weer, maar was in een ogenblik terug, met in elke hand iets dat glom in het late licht. Een zwaard en een dolk. Ze legde beide dingen bij de bundel op tafel en zei, nog steeds fluisterend, "Dit is voor jou. Verberg ze onder je pij, vlug, voordat er iemand komt." Ze maakte de bundel open. Thiuri zag dat er zich een maliënkolder in bevond. "Waarom brengt u me dit?" fluisterde hij. "En wie bent u?" "Ik ben Lavinia," antwoordde het meisje, "de dochter van de burchtheer. Ik mag nergens wat van weten, maar ik hoorde sommige dingen die ze zeiden. Ze willen je kwaad doen." "De grauwe ridders?" Het meisje knikte. "Ja, de grauwe ridders. Straks zullen ze je komen halen." "Maar waarom? Wie zijn zij?" Ik weet het niet. Ze zijn boos en bitter. Wat heb je hun gedaan dat ze zo zijn?" "Niets," zei Thiuri. Ik weet niets van ze. Ik heb ze nooit eerder ontmoet. Voor zover ik het kan weten tenminste. Want ze hebben hun vizier niet voor mij opgeslagen." Het meisje keek om zich heen. "Ik heb deze dingen uit vaders wapenzaal meegenomen," zei ze. "Misschien kun je je ermee beschermen. Doe de maliënkolder aan. Wapen je." "Waarom helpt u mij?" vroeg Thiuri. Ze gaf niet meteen antwoord. "Wat je ook gedaan hebt," zei ze toen, "ik kon niet verdragen dat je weerloos zou zijn tegen hun wraak." "Hun wraak?" "Dat woord ving ik op. Wrekers van de windstreken, dat is hun naam volgens een der burchtzaten. Maar ik moet gaan. Vader mag niet weten dat ik hier ben." "Ik ben u erg dankbaar," zei Thiuri. Het meisje scheen plotseling te schrikken. "Luister," fluisterde zij. Thiuri hoorde hetzelfde geluid dat hij kort geleden ook vernomen had. "Er komt iemand de geheime trap op," fluisterde Lavinia. "Dat kan alleen iemand van de familie zijn. Vader waarschijnlijk. Vlug, verberg deze dingen." Ze hielp Thiuri haastig de maliënkolder en de wapens onder de grote tafel te verbergen. Ondertussen was op de geheime trap duidelijk het geluid van voetstappen te horen. Enkele ogenblikken later verscheen de burchtheer in de opening van de geheime deur. Toen hij zijn dochter zag, fronste hij zijn wenkbrauwen en zei boos, "Lavinia, wat doe je hier?" Het meisje keek hem half angstig, half uitdagend aan. "Vader," begon ze, "ik ga naar je kamer," viel de burchtheer haar op een strenge toon in de rede. "Straks spreek ik wel met je. Ga." Het meisje gehoorzaamde meteen. De burchtheer keek Thiuri aan. Deze was voor de tafel gaan staan, hopend zo verborgen te houden wat eronder lag. Ze bleven elkaar een poosje zwijgend aankijken. "Zo," zei de burchtheer tenslotte, "ik ben hier gekomen om je wat te brengen." Hij aarzelde, kuchte en sprak toen bijna nors. "Wacht even." Hij verdween in de donkere deuropening en was in een ogenblik terug met een groot pak, dat hij voor Thiuri's voeten legde. "Hierin," zei hij kortaf, "bevinden zich een maliënkolder, een dolk en een zwaard. Doe die maliënkolder aan en wapen je." Thiuri keek verbaasd toen van de burchtheer naar het pak. Dit had hij niet verwacht. Toen zag hij het grappige van de situatie. Eerst stuurde de burchtheer zijn dochter boos weg en gaf hem dan hetzelfde als zij. Hij kon niet nalaten te glimlachen. Als de burchtheer nu eens zag wat er onder de tafel lag. "Dank u wel," zei hij. "Waarom brengt u me dit?" De burchtheer antwoordde niet meteen. Op zijn gezicht lag een mengsel van verschillende uitdrukkingen. Van barsheid, verlegenheid en verwondering. Je bent mijn gevangene niet, zei hij toen. Ik spreek geen recht over je. Maar je was mijn gast en wat je ook gedaan hebt, ik wil dat je je kunt verdedigen als het nodig mocht zijn. Waartegen? Riep Theory. Stil, dat zul je wel merken, zei de burchtheer. Hij wendde zijn blik van Theory af en keek de kamer rond. Zijn ogen vielen op wat onder de tafel lag en hij maakte even een beweging van verrassing, maar zei niets. Hoe kan ik me verdedigen als ik niet weet waartegen? Zei Theory op zachte toon. Hoe kan ik mezelf vrijspreken als ik niet weet waarom ik hier gevangen zit? Wie zijn die ridders die u uw vrienden noemt? Gelooft u dat ik onrechtvaardig gevangen genomen ben? Geen van die vragen kan ik beantwoorden, zei de burchtheer kortaf. Spreek straks tegen de grauwe ridders, als je voor hen moet verschijnen. Ik geef je gelegenheid je niet alleen met woorden, maar ook met daden te verdedigen. Hij wilde heen gaan, maar Theory pakte zijn arm en sprak. U gelooft niet dat ik iets verkeerds gedaan heb. Daarom vraag ik u, geef mij de kans te vluchten. Laat mij ontsnappen uit dit kasteel waarvan u de meester bent. De burchtheer trok zijn arm weg. Ach, je bent laf, zei hij boos. Vluchten wil je. Alleen een kwaad geweten doet op de vlucht slaan. Vraag dit niet nog eens, anders krijg ik spijt dat ik je wapens heb gebracht. Ik ben geen lafaard, begon Theory en zweeg toen. Hij kon toch niet uitleggen dat hij een goede reden had om te vluchten. Stil, zei de burchtheer, met een blik naar de deur. Ik ga nu. Het zal zo tijd zijn. Hij verdween haastig zonder nog iets te zeggen. De geheime deur sloot zich geruisloos achter hem. Theory liep erheen en probeerde hem weer open te krijgen, maar dat lukte hem niet. Ten slotte wendde hij zich af en keek de nu bijna geheel donkere kamer rond. Het zal zo tijd zijn, had de heer van Mystery Nout gezegd. Blijkbaar moest hij voor de geheimzinnige grauwe ridders verschijnen. Dan moest de brief ongelezen blijven. Wat heb ik er aan te weten wat de boodschap is, dacht hij, als ze me hoogstwaarschijnlijk zullen doden. Zij zijn met hun vieren, ik ben alleen. Maar de gedachte aan de wapens gaf hem moed. Hij was helemaal niet alleen. Nee, hij was niet helemaal alleen. Twee mensen hadden hem iets voor hem willen doen. Hij zou zich verdedigen tot het uiterste. Hij zou de burchtheer ervan overtuigen dat hij waard was geholpen te worden. Vlug deed hij zijn pij uit en koos wat hij zou dragen. Hij nam de dolk en de maliënkolder van Lavinia, maar het zwaard van de burchtheer. Dat laatste was beter, scherp en licht. Hij was gauw klaar. Hij trok zijn pij weer aan, zodat alles zo goed mogelijk verborgen was. De overgebleven maliënkolder en wapen schoof hij onder de tafel. Hij haalde de brief onder het kleed vandaan en verborg hem weer op zijn borst. Toen ging hij zitten en wachtte tot het tijd was. Hij hoefde niet lang te wachten. Voetstappen klonken buiten zijn gevangenis. De sleutel knarste en de deur zwaaide open. Twee grijze schildknapen kwamen binnen. Eén met een fakkel in zijn hand, de ander met een speer. Beiden hadden hun vizier neergeslagen. Ze beduidden Theory zwijgend dat hij met hen mee moest gaan.